Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo est? Gdzieś na końcu świata, a myślę o tym, co się dzieje na świecie. Ciepły poranek, wychodzę na taras, włącz mi chociaż telegazetę. Co? Nie dotarło to do ciebie jeszcze, Imo. Dzisiaj napisał mi o tym mailer Dimon. 2-4 pod telefonem, jestem powerbankiem. Na kodach ten świat przychodzę, jestem Radek Biden. Chciałbym jeszcze raz móc przeżyć komunię, by jeszcze mocniej móc uwierzyć komputer. A te profile w ekranach od dawna zastępują nam kolegów. I został ci może jeden, jak wypożyczanie płyt na osiedlu. A mnie na tym wydarzeniu nie może zabraknąć i lecę w miasto. Skończę jak chodnik w niedzielę rano. Pokolenie X2 karmieni tym, co Matrix daje. Sami od X-la dzieci śmieci jak friganie. Dorośli muszą nam pomóc. To spacer po linie pod prądem. Włóczyki się zgubił w dolinie krzemowej. Komputery każą mi być sobą. FOMO. TV każe mi być na bieżąco. FOMO. Chcę być tu i tu i jeszcze obok. Widzę, że odczytałaś wiadomość. Jesteś? FOMO! Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na taras z widokiem na 8000. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy palę bookingi za trochę tysięcy. A nie opodal to jutro Jędrek Bargiel żegna bazę. Zero zasięgu, nie dowiem się długo, że nie było lekko i nie tym razem. Kurwa, no nie dżungla, płonie rów w iPhone'ie. TV on it, tweety twoje, Wi-Fi proszę, Wi-Fi kostet. My to ci ludzie od tego rażącego światu w kinie. Bardzo mi miło, kolego, możesz powtórzyć jak masz na e-mail. Siedzę głodny widu, zamiast w końcu zrobić eskri. Nie chcę być do tyłu jak mój pierdolony deadhead. Weź udział, bo jeszcze uminiecie melanż. Wyjmij telefon na chwilę, na teraz. Szczęście mierzone w tych miliamperach. To tutaj, jest tutaj, zostań tu ze mną na choćby minutę. Możesz bezpiecznie wyłączyć komputer. Komputery każą mi być sobą. FOMO. TV każe mi być na bieżąco. FOMO. Chcę być tu i tu i jeszcze obok. FOMO. Widzę, że odczytałaś wiadomość. Jesteś? FOMO! Wiesz go, sobą. Ciężko być sobą. Świat nas wybaczył. Ciężko być sobą. Jak kropla atramentu w szklance z wodą. Świat nas wybaczył. Ciężko być sobą. Ciężko być sobą. Jak kropla atramentu w szklance z wodą. Szukamy po omacku. Jesteś? FOMO! A. Od zawsze wyjebany miałem w szum tu. Zgrywam dalej lamy tu jak kundo. Mam sociale, media, pale głupków. Nie zakładam grup tu, to podziemie, choć mówią, że grup, co? Zresztą buntu śmikam jak Ubuntu. Przeszedłem rap gry w trybie nightmare. Dziś to granie w chuj tu. Dziś to tylko freak show, znane twarze. Pranie mózgów nie sprzedaje ci niczego. Nie mam nawet wizerunku. Ha, paf i papuga świata, polski good look. Ha, nie masz własnego zdania, weź wygoogluj. Niech mnie omija to gówno z daleka. Uwierz, nie będę się smucić. Niech się odwrócą ode mnie, poczekaj. Wrócą, gdy trend się odwróci. Ja nie muszę dźwigać sławy, niech się niesie. Diabeł się cieszy, gdy się spieszę. Sobie stanę obok. System obchodzę łukiem strzała. Mów mi, panie robot, róbcie dalej pusty hałas. Nic nie tracę, jakie FOMO.